झूम झूम के नाचो हाथ नाचो हाथ गाओ खुशी के गीत हो गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है आज किसी की जीत हो गाओ खुशी के गीत हो। जीवन साथी साजन प्यारा और कोई तकदीर हमारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है किसी को मन का मीत हो गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना दिल में उमंगे लपेतराना। दिल जो दुखे आंसू न बहाना ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना इस नगरी की रीत हो गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो गाओ खुशी के गीत हो।